Is het een twijfelachtige eer als de mensen in hun meest schrijnende situaties op je netvlies staan? Al ruim 30 jaar werkt onze gast aan de frontlinies en afgelopen week kwam er een koninklijke onderscheiding bij. Hier is Eddy van Wessel. Kunststof. Uw presentator is Frank van der Linden. Interviewers, Eddy, dat zijn bedoeld of onbedoeld voyeurs. Tot op welke hoogte geldt het ook voor oorlogsfotografen? Misschien op het moment ben je wel voyeur. Want je kijkt natuurlijk in het leven van een ander onder omstandigheden die ze zelf niet onder controle hebben. Dus daar maak je eigenlijk misschien wel een soort van misbruik van als je het echt op ze meest schrijnend wil zetten. Maar aan de andere kant teken je een stuk geschiedenis op die uiteindelijk na verloop van tijd pas zijn waarde krijgt. Dat tijdsbeeld waar mensen zich wel of niet beseffen op dat moment dat het belangrijk is. Dan mag het. Ja, of het mag, weet ik niet. En ik ga daar ook niet een oordeel aan hangen. Ik heb mijn hele leven eraan opgehangen. En ik vind het ontzettend belangrijk om voor nu vast te leggen wat er gebeurt. Maar zeker voor die generatie die na ons komt. Sterker, een intimus heeft jou wel eens horen zeggen: ik ga de foto's maken die over een paar honderd jaar nog belangrijk zijn. Ja, dat hoop je. En die overtuiging moet je ook zeker hebben. Want kijk, fotografie heeft die unieke kracht in deze hele jachtige wereld met bewegende beelden om de tijd gewoon stil te zetten. Ja. En ik was een tijdje geleden was ik op een vintage fotobeurs. En daar zie ik dus beelden uit de begintijd van de fotografie. Die mensen hebben dus, die staan op die foto. Ik kan daarnaar kijken. En dat is het unieke wat de foto met zich meeneemt. En als beelden boeiend genoeg zijn, interessant genoeg om naar te blijven kijken, denk ik dat we net als schilderkunst van eeuwen geleden daar nog steeds van kunnen genieten. Zeg, hoe is het met Alexander in Toretsk? Ja, nou, ik heb een beeld van hem. Even kijken. Wie is hij, Alexander? Alexander, Sasha in Oekraïens. Kwam ik tegen in Toretsk. Die woonde vrij dicht bij de frontlinie. En hij nodigde me uit om in zijn huis te komen. En hij ging laten zien in welke kamer zijn vrouw was omgekomen. Er was een raket in het huis gekomen. Die was niet geëxplodeerd door het dak heen. Maar zijn vrouw zat in die kamer. Blijkbaar door de hitte zijn haar longen verbrand en is ze daar ter plekke overleden. Had een klein fotootje naast het kacheltje. Was in de winter. Had een klein fotootje van haar. Had hij naast dat kacheltje zitten. En hij kon eigenlijk niet praten over haar zonder te huilen. Ik zei, ja, maar waarom ga je hier dan niet weg? Want ja, er was eigenlijk heel weinig nog om voor te blijven. Hij zei, maar dat kan ik niet. Want als ik hier wegga, dan laat ik haar achter. Ik laat haar in de steek. Hmm. En hij is besloten om te blijven. Ja, dit is een beeld wat ik in de winter van hem gemaakt heb. Ja, en deze man met zijn kat. Hè, nee, met een hondje is het. Het hondje? Is een, ja, nee, ja. Het is wat moeilijk te zien. Hij is wat donker, het beeld. Die werd alcoholist. Die raakte down the drain. Het bleef tegelijkertijd energiek, levend. Ja. Je volgde hem. En waar is hij nu in zijn ontwikkeling? De laatste keer dat ik bij hem was, was ik er vrij vroeg, om een uur of negen. En toen rookte hij al naar de alcohol. En het hondje, met dat hondje gaat het eigenlijk veel beter dan met hem. Maar inmiddels drinkt niet. Nee, in ieder geval geen alcohol. En dat is een heel leuk beestje geworden. En die laat hij ook heel trots zien dan aan me. Maar hij is zelf echt wel overbeen. Hij is ontzettend vermagerd. Hij ruikt naar alcohol. En op een gegeven moment zegt hij ook van ja, weet je, oorlog neemt echt alles van je. Zelfs je eigen waarde. Ja. En dat besefte hij heel goed. Maar ik denk ook dat deze man geen andere keuze heeft dan daar te blijven. En ja, dat is wel heel wrang om te zien hoor. Dat je dan iemand die daar eigenlijk helemaal niks aan kan doen. Maar wacht even, Eddie, er is een gezegde, dat ken jij. Eddie van Wessel kent dat van Havel tot Gort. Een oorlogsfotograaf, die kan niet scherp stellen. Maak eens af. Ja, als je ogen vol met tranen zitten of als je emotioneel bevonden. Dus jij moet cool, calm en collected tegenover deze man staan, of niet? Ja, dat doe je misschien wel. Tuurlijk, mijn buitenkant zal dat zonder meer uitstralen. En ik werk met die kleine rare cameraatje die je hand niet scherp stelt. Dus dat moet je ook heel secuur doen. Maar van binnen breek je in alle stukken natuurlijk. Ja. Alleen ik ga niet die man het gevoel van medelijden geven. Want dat is het allerlaatste wat hij nodig heeft. En nou luistert de redacteur van een krant. En die luistert ook als jij een keer een serie komt aanbieden. En je hebt je leven gewaagd. En je stopt er van alles en nog wat in. Verzekeringen, toestanden. Je verlaat het thuisfront. Je doet het. Eddie van Wessel doet het gewoon. En dan zegt die redacteur: het spijt me, Eddie, wij kunnen van jou geen werk aannemen, want dat moedigt mensen maar aan om naar conflictgebieden te gaan, en dat kan niet de bedoeling zijn. Ja, dat is natuurlijk een redacteur die spreekt uit ja, de naam van het imperium die krant runt inmiddels. Kijk, kranten. Je bedoelt die twee grote Vlaamse uitgevers die de Nederlandse krantenmarkt domineren? Ik denk eigenlijk uiteindelijk iedere uitgever, want een krant tegenwoordig is ooit opgericht in een Tweede Wereldoorlog als verzetskrant. En is inmiddels eigenaar zijn aandeelhouders die ieder jaar hun rendement en het liefst met meer willen zien. Je praat over Trouw bijvoorbeeld, hè? Krant die inderdaad in het verzet zat. Nou, ik denk eigenlijk dat... Weet je, het is heel makkelijk om daar een etiket op te hangen. Ik denk eigenlijk dat iedere krant vecht voor het overleven. Als je een krant bent die het nieuws brengt en die zegt: ik doe dat uit idealistische overwegingen, dan heb je te kampen met advertentieinkomsten om de fotograaf en een journalist. Maar waarom willen ze dan soms jouw foto's niet, terwijl die foto's, zoals je zegt, history in the making zijn? Nou, ik denk dat dat vooral een juridisch proces is. Dat op het moment dat er iets met mij gebeurt, dat een krant, deze mail kwam overigens niet van Trouw. Trouwens is buitengewoon verhuwelijkt met jou, mag je wel zeggen. Nou, niet altijd. We hebben absoluut onze huwelijkscrisis. Maar dat hoort er toch bij een huwelijk? Zonder meer. Het gebeurt inderdaad dat zij zeggen van: Eddie, hier kunnen wij niet achter staan. En op het moment dat je met die beelden komt, dan kunnen we ze niet publiceren, omdat we dit nu zeggen. Ik zeg: nou ja, prima, dan bel ik de overkant van de straat en dan, die nemen het dan wel. Ja. Ja, in dat opzicht ben ik natuurlijk ook gewoon ondernemer, want ik wil mijn volgende verhaal weer financieren. Ja. Laten we eens naar de actualiteit gaan. Inmiddels de semi-actualiteit. Er is een grote Oekraïnse stad, althans verhoudingsgewijs grote Oekraïnse stad, gevallen. Jij kan het beter uitspreken dan ik. Avdiivka. Ja. Ja. Jij bent daar natuurlijk geweest. Het is een van de grootste overwinningen die de Russen sinds vorig jaar mei hebben geboekt. Hè, toen ze Bachmoed innamen. Is maanden gevochten om deze stad. Wat belichaamt die stad voor jou? Ja, ik ben er een keer of vijf geweest. Februari 2022. En ik heb die stad echt zien afglijden. Hoe zie je dat? Ja, dat steeds meer mensen wegtrekken. In eerste instantie ga je mee met een evacuatieteam die mensen gaat ophalen. Dat betekent dus dat er iedere keer mensen weggaan. Ja, alle mensen die enigszins een toekomst zien buiten die stad, die gaan weg. Dus wat blijft over, dat zijn mensen die zonder meer hulpbehoevend zijn in een stad waar totaal geen hulp is. En dan zie je dat ze eerst nog in hun huizen wonen, in ruïnes soms. Hè. Soms in het huisje van de buur, omdat die weg zijn. En dan uiteindelijk verhuizen ze onder de grond, omdat het gewoon te gevaarlijk is. Onder de grond? Dat wil zeggen, als het flatgebouwen zijn, ga je in de kruipruimtes. Dat zijn ruimtes van, 1,5 meter hoog, beton, zand op de vloer. Dat is eigenlijk de fundering van het gebouw. Het is natuurlijk echt de Sovjet-stijl gebouwen zijn, dat 3, 4, 5 hoog. En daaronder heb je dan die kelders. En ja, daar gaan mensen daar een leven proberen op te bouwen. Dus dan zie je vanuit die fundering, zie je een pijpje naar buiten komen, daar kringelt rook uit. En daar ga je zo'n ruimte binnen, als je de ingang al kan vinden. En dan zitten daar 10, 15 mensen, veelal zeker 65 plus. Als je dat dan hoort, hè, over zo'n stad waarmee je een navelstreng hebt, een journalistieke navelstreng, wil je er dan niet bij zijn? Ja, natuurlijk, maar dat gaat niet. Want? Nou, omdat je op dit moment, op het moment dat ik daar ben en de Russen zouden daar de macht overnemen, hè, ja, dan word je wordt veroordeeld op je paspoort tegenwoordig. Er wordt niet meer geacht als journalist dat je onafhankelijk bent. Als ik zeg, als ik laat mijn perskaart zien, dan die Russen, die hebben daar helemaal niets mee te maken. Nee. En dus dat gaat gewoon niet. Ik ga met jou een beetje slalommen langs een aantal iconische foto's van je. Het oeuvre is rijk. We zouden een marathon-uitzending kunnen maken aan de hand van die foto's. Laten we beginnen bij wat misschien wel dé iconische foto is die je hebt gemaakt. Een man en een vrouw in verband gewikkeld die elkaar omhelzen. Ja. Met wie hebben we hier te maken? Dit zijn, Lydia en Volodymyr. Je moet hem een beetje kantelen zo naar ik zal hem even, die camera toe. Ja. Oh, hij staat aan twee kanten. Ja. Kijk. Oh, we hebben hem ook op het scherm staan voor de luisteraars die dat willen zien. Ja, dit is een beeld gemaakt in Bachmoed. En dat was november 2022. Dus eigenlijk toen de strijd al behoorlijk heftig was rondom die stad. Er zijn geen ziekenhuizen meer. Er is alleen een soort noodpost voor militairen die gewond raken. En daar was ik aan het fotograferen. En op een gegeven moment komt er een busje voorrijden. Zo'n broodje op wielen. Zo'n Russisch bijna busje. En daar komen twee mensen uit die helemaal onder het bloed zitten. En nou, die werden naar binnen geholpen. En die werden daar op een behandeltafel gelegd. En ik heb dat gefotografeerd. Ook de behandeling en alles. En ja, nou ja, verband, glas eruit, granaatscherven uit het lichaam gehaald. U nog gezegd, maar meneer en mevrouw, vindt u het goed dat ik Eddie van Wessel even... Nee, dat doe je niet. Dat doe je niet. Nee, je fotografeert alles wat je voor je ziet. Okay. Nee, en mocht dat moment komen dat je zegt van ik wil die toestemming hebben, of ik vind dat nodig, dan op dat moment moet je daarna communiceren. Oké, dus jij gaat door, je fotografeert. Ja, want ik fotografeerde het werk van de dokter, doktoren en zij liggen daar op de behandeltafel. Op een gegeven moment worden zij naar buiten gebracht, althans in eerste instantie de man. En die liep nog een beetje naar de tweede behandelkamer waar zijn vrouw nog behandeld werd. Want dat duurde lang. En hij zat zo te kijken naar binnen hoe het met haar ging. Maar hij dorst ook niet naar binnen te gaan. En dan ging hij maar weer terug naar dat moment. Je bent vertederd, hè? Ik zie het aan je gezicht. Je gaat helemaal terug naar dat moment. Ja, natuurlijk. Want ik ben heel visueel. Dus die man die vertederde jou, zoals hij door dat raampje keek. Ja, natuurlijk. Ja, absoluut. Dat hij geeft om die vrouw en om hoe het met haar gaat. Ja. Maar hij heeft tevens het respect om niet naar binnen te lopen. Wat ik misschien wel zou doen als mijn vrouw daar ligt. Dat weet ik helemaal niet. En op een gegeven moment wordt die vrouw naar buiten gebracht. En ze komen samen op dat bankje terecht. En ze krijgen een soort van woordenwisseling. Het was echt heel bijzonder. Ik was met een jonge Oekraïner die het eigenlijk gelijk voor mij vertaalde. Dus ik kon het, ik kon het direct volgen. Dat deed hij heel goed. En ze kregen een soort van struggle over waar is de telefoon. Waar heb je nou die telefoon? Zit je daar in het verband? Ja, je hebt het overleefd. Waar heb je de telefoon? Heb jij die telefoon? Precies, heb jij de telefoon? Ja, ik denk het wel. Nou ja, weet je, en uiteindelijk vindt hij de telefoon. Want het was belangrijk. Ze wilden laten weten aan de familieleden, relaties, wat er gebeurd was en hoe het afgelopen was, neem ik aan. En eigenlijk bijna in het verlengde daarvan zegt de vrouw: ja, maar nou, de sleutel hoef je niet meer te zoeken, want een huis hebben we niet meer. Ja. En op dat moment begint zij te huilen en troosten ze elkaar. En ja, dat moment heb ik vastgelegd. En dat wordt dan onder andere de winnaar van de Zilveren Camera. Deel van de serie althans, die camera voor jou opleverde. Waar wonen ze nu? Ze wonen nu ten zuiden van Kiev. In een dorpje, een klein dorpje. Hoe komen ze aan dat huis? Dat is een verhaal, dat zal ik even uiteenzetten. Deze foto die heb ik op Instagram gezet in eerste instantie. En meneer Zelensky, die postte hem ook. Ja, die zei dat het een van de meest sterke beelden was. Een van de meest iconische beelden van deze oorlog. En dat gaat dan, ja, dat krijgt een enorme spin-off. En ik kreeg heel veel persoonlijke reacties van mensen. Ja, van, kunnen we iets doen? Ja, natuurlijk kan je wat doen, stuur geld. En ik had inmiddels contact met de kleinzoon van deze Lydia en Volodymyr. En ze hebben een account opgezet en mensen hebben daar geld op overgemaakt. En ze hebben er dus een huis aan overgehaald. Ja. Ze wonen gewoon weer op zichzelf. Dus, moraal van het verhaal, je bent niet alleen iemand die doorfotografeert zonder toestemming te vragen. Er is een verantwoordelijkheid die je neemt. Er is een vervolg. Ja, er is een vervolg. En ik heb ze daarna ook bezocht. Ik heb ze een week daarna heb ik ze opnieuw gezien. Mm. En toen ging het eigenlijk best wel goed met ze. Doet niet iedere fotograaf, Eddie? Dat zou misschien wel iedere fotograaf moeten doen. Want de reden dat je daar bent, is namelijk niet dat je er voor jezelf bent. Je bent er om het verhaal te vertellen van Oekraïne. En wat vertelt meer het verhaal van Oekraïne dan deze mensen? Ja. Je komt er alleen lang niet altijd. Er is een documentaire over jou gemaakt. Er is oorlog van Joost van der Valk. En daarin zit een scène waaruit blijkt dat jij de frontlinie op zeker moment niet haalt. En jij wordt boos. Misschien kun je dat fragment dat we klaar hebben staan even kort inleiden. Ja, dat is eigenlijk wat verder op in de film. Ik had de toezegging gekregen van de commandant dat ik mee kon met een medisch evacuatie. Oekraïense commandant. Ja, Oekraïense commandant. Dat betekent dus dat je 100 meter achter de frontlinie terechtkomt in een gepantserd voertuig. Daar liggen zo mogelijk 5, zo niet meer, gewonde soldaten, soms zelfs erger, te wachten op evacuatie. Die zijn vaak onder beestachtige omstandigheden zijn die naar die plek toegekomen, omdat het enorm gevaarlijk is. Dat is voor mij iets waar dat hele conflict samenkomt. Je wil op de huid van die soms stervende soldaten. Nou, weet je, dat zijn jongens die 2 jaar geleden nog misschien voor de klas stonden of ergens in een garage werkten of hele andere ambities hadden. Ik vraag het even rechtstreeks. Waarom wil jij op de huid van die mensen die op de rand van het leven en de dood staan? Nou, ik denk als je wil laten zien wat een oorlog werkelijk inhoudt. Niet wat wij ervan denken. Niet wat we in alle films op televisie zien. Is de verschrikking en de pracht van daar zijn. Ja, weet je, je staat zo op het randje van leven en dood. Je gebruikt het woord pracht. Dat is ja, nee, maar weet je, het overleven heeft ook iets heel moois. Uh-huh. De kracht van het leven is iets wat je bijna kunt proeven als je op zo'n plek bent. Dus jij wilde er naartoe en dat zat niet mee. We gaan luisteren naar dat fragment. Put me in, please. I understand. I explain in I understand. It's yes. Not discussion. It's a decision. okay. I understand your job. I understand your interest. No, you don't. And no, I understand your job also. It's we responsible for everything. If it would be one or two soldiers, no problem. You have agreement, you have permissions, and you can go. But there are situations when we have 9 people or 10 people, we don't have exact number, and 3 team evacuated. 12 people in one vehicle, and they all must be inside. Fuck. It's super important, you know, this is history. Dit is serieuze shit, absoluut. Dat ding zit vol. Maar dit is wel gewoon het beeld dat in één keer alles stelt. Weet je, dit is precies waarnaar ik op zoek ben. Van exact 10 gasten, waarvan 2 meer dood dan levend. Daar 3 uur hebben liggen creperen, of misschien wel langer in de bossen. Die worden opgehaald met een gepanzerd rupsvoertuig. Ja, weet je, met de nodige risico's. Die jongens die moeten onderweg in leven gehouden worden hier naartoe. Ja, dat is het gewoon. Fuck, het gaan weer niet. Het is echt gewoon niet te geloven, dit. Ja, er zijn niet veel momenten dat je zo pissig bent als dit ogenblik in die film. Had die commandant gelijk? Nee, vind ik niet. Vanuit zijn medische oogpunt had hij volledig gelijk. Namelijk? Nou, zijn opdracht is om soldaten in zo goed mogelijk conditie terug te brengen. Okay, dus? En ik heb vaker in zo'n voertuig gezeten. Ik weet dat er minimaal 15, 16 man in gaan. Ben je ook een ongelofelijke eigenwijze drol, hè? Ja, nee, jij zegt gewoon, beste commandant, ik pas daarbij. Uiteraard. Make room. Uiteraard. Want het is namelijk net zo belangrijk dat je die geschiedenis optekent als dat je het uitvoert. Dus ik ben nog steeds overtuigd dat ik erbij gepast had. Ik begrijp die man heel goed. Maar dat neemt mijn frustratie niet weg. Ik ben daar om die foto's te maken. Ja. En op het moment dat je mij daar, als je dan voor mij gaat liggen, ja, dan word ik, zoals je hoort. Wat was zijn belang om jou te weigeren, denk je? Trek nou ja, omdat aan? Er 2 dode lichamen uitkwamen misschien. En misschien zijn die jongens onderweg gestorven en wilde hij ook diep in zijn achterhoofd niet zoiets van, ja, weet je, dat wil ik eigenlijk liever niet. Dat verstoort misschien het beeld van de glorieuze Oekraïnse strijd. Nou ja, om je een voorbeeld te geven, ik zou nu naar een stabilisatiepunt gaan met een Oekraïnse collega. Stabilisatiepunt is zo'n punt waar die mensen die meer dood dan levend zijn nog zouden kunnen worden opgelapt. Ja, exact. Dus we hadden toestemming, het was goed. Het was echt gewoon best een behoorlijke linker regio ook. Maar het was in akkoord. Die Oekraïense vriend die kende die commandant persoonlijk. Maar hij dacht, wij werkten voor Oekraïense medium. Dat hadden we bewust gedaan. En toen hij hoorde dat ik buitenlander was, werd de permissie per acuut ingetrokken. Ja. Omdat ze aan het buitenland liever niet willen laten zien wat er daar gebeurt. Maar er kan ook met jou en met je collega's van alles gebeuren. Je hebt het zelf in Bagdad meegemaakt. Je zit in een auto, er is een aanslag. De zijraam van de auto versplinterd. Vlakbij heeft een man zich in een andere wagen opgeblazen. De documentairemaker, Joost van der Valk, die zei tegen de redactie van Kunsthof: ja, je komt zo dicht bij het gevaar dat er bijvoorbeeld ook journalisten zijn die wij onderweg hebben ontmoet, die omkomen. Ja. Twee stuks. Klopt. Ja. En voor mij, zei hij, was er soms toch ook wel een grens. Ik ben blij dat ik niet altijd mee ben gegaan. Ja, klopt. Ja. Nee, maar dat is, ik ben heel blij dat Joost dat heeft gedaan. Omdat dat hij niet heeft absoluut. Is ingestapt. Ja, want ik vind het. Ik zou me mijn hele leven lang schuldig voelen op het moment dat ik hem overtuigd heb om mee te komen. En waar zit jullie gebeuren? Verschil? Hè, dat hij zegt, ja, wacht even, er is een grens. En dat jij zegt, die grens ga ik over. Nou, omdat misschien mijn grens ergens anders ligt. Maar waarom ligt die grens van jou waar die ligt? Ja, omdat ik weet welke foto er op me wacht. Is die dan zoveel waard dat het ook jouw leven kan kosten? Nou, daar ga ik niet van uit. Maar ik neem wel aan dat op het moment dat je een reportage maakt over soldaten die dagelijks naar de frontlinie gaan en die Russen van 50 meter afstand in de ogen kijkt, dat je dat niet zonder risico kunt doen. Wil je dat verhaal delen, dan ja, dan zul je mee moeten. Maar dan begeef je je in een loterij. En Joost zegt, het risico in die loterij is dermate groot dat ik dat niet doe. En daar zit natuurlijk ook de vraag achter. Is een foto eventueel een mensenleven waard? Nee, ik denk niet dat een foto een mensenleven waard is. Als het een foto is die alle oorlogen zou beëindigen, zou ik zeggen ja. Maar die foto, die dat is een utopie. Wat zo is dat je doet heel erg veel dingen op gevoel. Maar waarom is die foto het risico waard dat jij neemt en Joost niet? Maar je kunt geen foto maken van een soldaat aan de frontlijn met deze intensiteit zonder risico te nemen. Ja, dus dit is wat Robert Capa zei, hè, een van de grootste oorlogsfotografen ooit. Als die foto niet goed is, ben jij niet not close enough. Nou, in principe ja. Want je kunt een oorlog niet van de zijlijn verslaan. En dus stapte hij op dat bootje dat landde op de Normandische kust. Ja, en hij liep met de soldaten het strand op waar de Duitsers zaten met hun mitrailleurs. Ja, en hij heeft de beelden gemaakt die wij nog steeds allemaal herinneren. Ja. Als zijn de iconische beelden van die oorlog. Jij had het over die jongens en die meiden die aan de frontlinie actief zijn en die jij in de ogen wilt kunnen kijken. Sascha bijvoorbeeld, een soldaat van 22 jaar oud. Ik geloof dat jij dacht, jij hoort op school te zitten en niet hier. En mijn eigen kinderen zijn twintigers. Ja. Wat gebeurt er dan precies in je? Ja, je ziet heel vaak, zie je van die jonge gasten naar je kijken. Zo. Van, dan staan ze daar met zo'n. Je komt zo'n tank unit tegen. Er staan 4 of 5 mannen bij. Die staan op een potje thee te koken. Je trekt in je handrem en je gaat er een foto van maken. Hele aardige mannen. Je krijgt meteen thee. En je denkt mannen. En je kijkt ze aan en ze staan daar met wapens en kogelvrij vest als ze geluk hebben. En je kijkt ze aan en je denkt, het zijn geen mannen, het zijn kinderen. Hoe oud is Mark? Mark is 27 en Wouter en Merel, onze tweeling, zijn 23. Het zouden bij wijze van spreken de Oekraïnse reïncarnaties kunnen zijn van jouw eigen kind. 100%. Op het moment dat zij in Oekraïne woonden, hadden ze nu hoogstwaarschijnlijk deel van zo'n unit geweest. Wat vinden zij ervan? Dat jij om de zoveel tijd zegt, nou jongens, meiden, toedeledokie, tot over een paar weken? Ja, ik denk eigenlijk wel dat ze daaraan gewend zijn. En dat ze het ook wel een soort van oké vinden. Hè? De risico's zijn, ja, hoe vreemd dat ook klinkt. Hè? Nu het verhaal wat je nu net vertelt over de frontlinies en zo. Maar ik doe het wel 30 jaar. En, wat wil je daarmee zeggen? Nou, dat er ook altijd een manier is om weer terug te komen. Ik denk wel degelijk naar over eruit gaan. Als ik meega met een unit, soldaten, ja, die naar de frontlijn gaan en ze hebben zijn exit strategy, zoals ik dat noem, dat ze niet goed bedacht hebben hoe ze eruit. Ga ik helemaal nooit met ze mee. Ze moeten goed aan jou kunnen uitleggen, op die en die manier kunnen we waarschijnlijk terugkomen. Exact, want ik neem die operatie met ze door. Ik zeg, wat gaan we doen? Oké, we gaan dat en dat doen. Prima, dat deel snap ik. Wat als het misgaat? Waar kunnen we naartoe? Op het moment dat ze daar geen antwoord op hebben, haak ik af. Ja. Want dat heeft voor mij geen zin. Kijk, mijn benen zijn geen 23. Hoe oud zijn ze precies? Mijn benen zijn 58. Doen het overigens nog prima. Niks mis mee. Maar je moet je wel. Ik ben niet gewapend. Ik ben ook geen expert in wapens en bevelverdediging. Je weet inmiddels denk ik wel het verschil in geluid tussen inkomend geschut en uitgaand geschut. Zeer zeker. Dat, ja, en wat, ik weet, wat is het verschil? Nou, het is eigenlijk inkomend is een soort zware, ja, een soort zware plof. En uitkomend is veel meer een droge knal, waar veel meer een echo in zit. Okay. Dus het is de, en dat kun hoor jij dromen? Dat kan je inderdaad dromen, ja. Ja. Maar wat je nog veel beter droomt, zijn drones. Die hoor je echt. Ik hoor inmiddels een bij in de lucht vliegen. Omdat ik denk dat ze op een drone lijken. Ja. Er zijn niet alleen kinderen, er is ook een geliefde. Marianne, ja. Heet ze. Jullie hebben een heel interessant verleden van voor de fotografie. Of misschien overlapte het op zekere momenten wel. Iets met jonge mensen opvangen. Ja, nee, dat zat midden in onze, althans in mijn fotografie tijd. Want wij hebben elkaar ontmoet toen ik heen en weer naar Bosnië reisde als fotograaf. Dus dat was onze begintijd. Ja. Hoe kwamen jullie daartoe om zulke kinderen op te vangen? Ja, wij zijn naar Zweden verhuisd. Nou, dat is inmiddels 16 jaar geleden. En dat was een heel groot huis. En, maar dat is nog niet hetzelfde als zeggen, nou, we doen de deur open en we vangen slachtoffers van loverboys op. Nee, ja, maar dat is eigenlijk zo gekomen via een kennis die dat deed. En die zei van, ja, maar dat zouden jullie hartstikke goed kunnen. Daar zijn jullie hele goede mensen voor. En Marianne heeft dus een geschiedenis van het werken met moeilijk opvoedbare jongeren. En toen zijn we met zo'n stichting gaan praten. En die zeiden van, ja, nou ja, als je die hier en daar aan voldoet. En nou, we hebben dat lijstje afgevinkt. En dat gedaan, een jaar of 8. Ja. En dan krijg je inderdaad twee kinderen in ons geval maximaal twee jongeren in huis die uit huis geplaatst zijn. Vaak heel kwetsbaar, inderdaad uit een loverboy circuit of misschien wel een drugsverleden of ouders die hun handjes niet thuis kunnen houden. Ja. En die worden dan deel van je gezin. Vraag je toestemming aan Marianne als je naar de Oekraïne gaat, ja dan nee? Niet als zodanig. Maar Marianne is heel... Wat is dat? Niet als zodanig? Klinkt er. Ik zeg nooit mag ik wel of niet. Nee. Het is altijd zo dat je van elkaar heel veel signalen oppikt. En op die manier stuur ik stuur ook mijn plannen wel bij. Ik ben absoluut niet zo dat ik zeg van oké, ik doe alles wat ik in mijn hoofd heb. We praten zo met Eddy van Wesseldoorn in Kunststof op Radio 1 van de NTR over de wonderwereld van kunst, cultuur en media. Maar eerst is er het nieuws in de persoon van Renate Kok. NPO Radio 1. Natuurorganisaties reageren opgelucht op het akkoord van het Europees Parlement met de Natuurherstelwet. De sterk afgezwakte wet werd vandaag onverwachts met grote meerderheid aangenomen. Veel concrete doelstellingen hebben plaatsgemaakt voor richtlijnen, waardoor de effecten nu onduidelijk zijn. De LTO spreekt daarom van een zeer zorgelijke ontwikkeling. In het noorden van Gaza kampen honderden mensen met besmettelijke ziekten, zeggen vrijwilligers van de Palestijnse Rode Halve Maan. De WHO waarschuwde daar al vaker voor, door de tekorten aan schoon water, voedsel en medicijnen in het gebied. Informateur Putters gaat de komende dagen verder praten met enkele partijleiders, maar hij wil nog niet zeggen wie hij uitnodigt. Putters wil de boel eerst vanavond op een rijtje zetten, zegt hij. Gisteren en vandaag sprak hij met bijna alle politieke leiders in de Tweede Kamer over de vorming van een nieuw kabinet. Volgens Putters waren dat constructieve gesprekken. En de provincie Gelderland gaat veerpontjes financieel ondersteunen. Eigenaren van veerponten die minimaal 50.000 euro tekort komen, die krijgen er structureel geld bij om ervoor te zorgen dat die pontjes kunnen blijven varen. Er wordt een 500.000 euro per jaar voor uitgetrokken. ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file en dat is op de A6 van Muiden naar Lelystad. Tussen Almere Oostvaarders en Lelystad is de vertraging 10 minuten. Er staat een auto in brand, de rechte rijstrook is dicht. Kunststof. Fotograaf Eddy van Wessel, wat deed dat lieve briefje voor jouw vrouw Marianne thuis in een wc-rol? Ja, nou, dat is een soort... Dat is iets wat wij doen, is eigenlijk een beetje het uitstel uitstellen. Dus ik vind briefjes in mijn bagage, als ik een tas open doe, mijn fototas. Ik trek mijn laatste camera eruit, ik zoek een film en ik vind een briefje. En dat is wel iets wat wij al een hele tijd doen. En dat is ook wel, is ook gewoon heel leuk. Dus en, jij gaat dan voor vertrek, als zij boodschap aan het doen is of in de tuin bezig is, dan nog... Ja, exact. Ja, zo, pak je een wc-rol, denk je, die komt vroeg of laat tegen. Ja, zo werkt dat met een wc-rol. Wat schrijf je dan, mag ik dat vragen? Ja, gewoon ja. Oh, er zijn meestal kleine dingetjes van, oh, ik mis je. En nou ja, vergeet niet dit of dat. Maar er zijn altijd dingen waar een iets leuks in zit. Van, nou ja, ik hoop dat je tulpen opgekomen zijn. Of ik hoop dat dit is de oorlogsfotograaf een romanticus? Ja, ik ben absoluut een dromer. Ja, zeker. Ja, ja. inderdaad, dat vind ik ook prachtig. Ik denk dat dromen mooie dingen mogelijk maken. Als je niet kunt dromen, dan heb je misschien wel helemaal geen toekomst. Het wonderlijke is dat ik daar niet zo heel veel van te zien krijg in die film. Daar zie ik een Eddie toch wel een beetje met rolluiken naar beneden. Snap je dat? Ja, ja, ik snap dat. Dat is ja, omdat je op zo'n plek als Oekraïne nu eenmaal ontzettend pragmatisch moet zijn. Weet je, er is geen ruimte om ja, die is er gewoon bijna. Om veel te voelen. Nou, dat voel je wel, maar dat uit je minder. En het heeft er misschien ook mee te maken, omdat je met een filmploeg op pad bent, dat je je ook een soort van leader of the gang voelt. Je bent gefocust. Ja, ik voel me absoluut verantwoordelijk voor iedereen die ik op sleeptouw heb. Kijk, is het zo dat ik normaal alleen in een autootje rondrij, vaak zonder tolk zelfs, omdat ik gewoon ja, zo lang mogelijk wil blijven met het bescheiden budget waarmee ik op pad ga. Dus ik rijd met mijn eigen auto en als nodig is slaap ik in mijn auto. Ben je nu ineens toch veel meer in een productie. Ja. En ja, je sleept die mensen allemaal mee naar de plekken waar ik normaal alleen ben. Dus ik voelde me wel degelijk Eddie de Bos, zeg maar. Ja, niet als de Bos zijnde, maar wel als verantwoordelijk. En die auto, dat is ook een soort van tweede huid. Hè? Je pit af en toe toch in dat ding? Of het nou vriest of niet in een slaapzak? Ja. Ja, en soms ook als je, zeker als je na het donker van tussen de checkpoints in zit. Ja, soms zijn de soldaten aan het volgende checkpoint gewoon dronken. Dat is hartstikke gevaarlijk. En dus daar lig je in die auto en dan is het boem en een lichtflits en boem. Ja, dat gebeurt, ja. Maar dan slaapt Eddie van Wessel. Ja, tuurlijk, ja. Ja, maar dat doet iedere soldaat die daar ook is. We gaan naar een volgende foto, Eddie. We gaan naar een foto van een vrouw die een zoon identificeert. Ja, ja, dat is... Laat maar zien voor degene die dat thuis kunnen bekijken. Doe dat niet achter het stuur, zou ik je adviseren. Nee. Wat voor vrouw is dit? Ja, is in Mykolaïev. Is een moeder die al 2 weken lang naar haar zoon op zoek is. En die heeft een aantal kenmerken doorgegeven waar ze haar zoon aan zouden kunnen herkennen. En uiteindelijk komt er dus een lichaam binnen in het mortuarium in Mykolaïev. Wat zoals je kunt zien op die foto, het ligt helemaal vol. Ja, het zijn er wel 5, 6, 7 op een rij. Ja, en er liggen er nog 50 achter. Dat is echt bizar. Uiteindelijk die vrouw die komt. En ze hebben dat lichaam daarvoor in een zak getild. Want die lag daar eerst gewoon net als de andere lichamen los. Om die vrouw, want ze wisten eigenlijk al vrijwel zeker dat het haar zoon was. Om in ieder geval een soort van respectvol dat lichaam aan de vrouw te laten zien. En hij wordt opengeritst en ze trekken dat. En ze herkent haar zoon op een tatoeage op zijn been. Wat voor tatoeage was dat? Ja, iets van een soort poppetje. Een soort Popeye-achtig iets. Ja. Die vrouw die wil niet weten hoe dat klonk uit die vrouw. Gewoon bijna een dierlijke kreet van wanhoop. En... Ik sta daarnaast en ik fotografeer dat. Dus ik voel me eigenlijk best wel bezwaard. Hè? Omdat ik liep al een uur rond tussen die lichamen. Omdat ze dat waren dat van... En ja, dan probeer je dat dus toch. Die zinloosheid van het weggooien van lichamen, van levens. Probeer je dan vast te leggen. Dus dan loop je tussen die lichamen door en ben je op zoek naar lijnen en naar licht. Weet je, hoe bizar kan het worden? En dan denk je, wacht even, een halve stap naar rechts. Dan is de invalshoek net iets mooier, esthetisch, pakt dat beter uit. Nou ja, dat denk je niet, maar dat doe je wel. Weet je, dat doe je bijna zonder erover na te denken. Je bent op zoek naar, hoe maak je zoiets verschrikkelijks, visueel zo aantrekkelijk, dat mensen er toch naar willen kijken. Want dat is eigenlijk het doel van die foto. Je wil dat mensen die foto blijven bekijken. Dat ze niet snappen wat zich daar afspeelt. Maar dat het tevens zo intrigerend is dat ze er niet omheen kunnen. Ja. Die foto ben je nou op zoek. En deze vrouw ging op een gegeven moment naar buiten. Want ze kon het eigenlijk een paar seconden aanzien. En toen kwam ze op me af. En vrij... Ja. Dus ik denk, nou, ze gaat nu al haar verdriet en onmacht op mij afreageren. En toen zei ze, nee, ik wil dat je die foto publiceert. Ik wil dat je laat zien dat mijn zoon niet voor niets gestorven is. Ik wil dat je mijn laatste gezicht geeft. Dat je me laat zien... En, dan voel je begrijpelijkerwijs gelegitimeerd. Klopt het, Eddie, dat jij hele stapels, wat zeg ik, archiefkasten vol hebt met foto's die je niet publiceert? Ja, of het archiefkasten vol zijn, weet ik niet. Maar er zijn heel veel beelden die ik mijn zin nooit kan publiceren. Maar die je toch gemaakt wilt hebben? Ja, hoe werkt dat dan? Nou, omdat het niet aan mij is. Weet je, ik beslis niet over wat daar gebeurt. Ik ben daar. Daar gebeuren dingen die ik me niet, jij en ik je niet willen voorstellen. Dat fotografeer ik. Dat is mijn taak. Ik ben daar om alles vast te leggen wat gebeurt. Hmm. Ik ben namelijk niet degene die beslist welke beelden van dit gezien gaan worden. Ik ben daar omdat ik het vast moet leggen. Die beslissing wordt genomen door? Uiteindelijk door curatoren, door een eindredacteur. Misschien wel door een tribunaal. Misschien ooit door een geschiedschrijver. Wat mij betreft fotografeer ik alles. Ja, en dus moet het ook bewaard worden. Want er kan altijd weer een moment komen dat alsnog die grens verschuift. Of dat het nodig is voor een proces of wat dan ook. Ja, op het moment dat een fotograaf in Bergen-Belsen in de vernietigingskampen had bedacht, deze foto is te gruwelijk voor de toekomst, hadden we nu daar geen beeld van gehad. Ja. Ja, of dat vluchtende meisje in de Vietnamoorlog. Exact. Een blote meisje met die napalm. Ja. Ja. Er is ook een foto van een Russische soldaat. En in de documentaire zeg jij, je geeft niet het antwoord, dus ik ben heel benieuwd of je dat nu wel kan geven. Is dit fotografie of porno? Ja, nou, dat weet je, dat is eigenlijk nog steeds een vraag. Ik heb nu een hele serie gemaakt daarvan. En ik weet nog steeds niet wat ik ermee moet. Ik heb het ook nog nooit gepubliceerd. Dat heet The Enemy. Mm-hmm. En dat betekent, dat zijn allemaal lichamen die min of meer bijna onherkenbaar in het veld zijn achtergelaten. Soms door honden zijn aangevreten. Verteerd soms door zijn. Verteerd zijn. Waar tanks overheen gereden zijn. De meest bizarre beelden. En waarom maak je die vergelijking met porno? Die snapte ik niet helemaal. Ja, omdat je dan naar zo'n beeld kijkt voor het effect. Of kijk je voor de inhoud. Kijk, op het moment dat je naar zo'n beeld kijkt en je begrijpt iets van de context van een soldaat die daar misschien in volle Russische overtuiging gestreden heeft en dat met de dood heeft moeten bekopen. Dat is een heel andere context als een dood lichaam die fascinerend is om naar te kijken. Ik wil heel graag dat verhaal van die soldaat vertellen. Ook al is die van Russische kant. Want uiteindelijk denk ik dat, zoals ook een oudere man in de film heel mooi verwoordde, dat deze oorlog kent alleen maar verliezers. Er is in dit verband één opmerking van je waarvan ik dacht, zegt hij dit? Zegt Eddie van Wessel dit? En die opmerking luidt, ik ben niet voor of tegen Oekraïne. Ik ben niet voor of tegen Rusland. Toen dacht ik, je fotografeert aan de Oekraïnse kant. Er is bijna niemand te vinden in het Westen die niet veroordeelt wat de Russen doen. Er zijn heel weinig mensen te vinden die tegen Oekraïne zijn. En jij zegt met droge ogen, ik ben niet voor of tegen Oekraïne. Ik ben niet voor of tegen Rusland. Verklaar je eens nader. Nou, kijk, politiek gezien is het een heel ander verhaal. Want ik focus op de mensen. Hè? Net zoals aan de Oekraïnse kant fotografeer ik soldaten. Ja. Gewone mannen die soldaat geworden zijn. Diezelfde mannen vind je aan Russische dat kant. Dat snap ik, maar deze uitspraak die bijna op zichzelf staat in de film deed mij schrikken. Dat ik dacht, dat kan toch niet waar zijn? Dat hij geen moreel onderscheid lijkt te maken. Ik zeg het bewust eufemistisch. Ja. Tussen die twee partijen. Nee, maar dat heb je dan wel verkeerd begrepen. Want de film daarna is, wat zeg ik daarna? Ik ben tegen oorlog. Juist, en daar zit de kern. Ik geloof dat in een oorlog mechanismes op gang komen waarbij mensen als uiteindelijk elkaar als beesten gaan behandelen. Ja. En dat maakt niet uit of je dan aan Oekraïnse of aan Russische kant vecht. Uiteindelijk is jouw doel zoveel mogelijk Oekraïners ombrengen of zoveel mogelijk Russen ombrengen. Ja. En ik heb dat in een jaar tijd zien gebeuren. He, Oekraïne die in eerste instantie zei van nee, het is het Russische regime. Die soldaten die er zijn, zijn net zozeer slachtoffer. Ja, want die worden ook gedwongen om daar op de frontlijn te zijn. Als je ze nu spreekt, zeggen ze, iedere die ik zie, moet dood. Maar stel dat een fotograaf in het Polen van 1939 zou hebben gezegd, nadat de nazi's waren binnengevallen, hè, daar. Ik ben niet voor of tegen de Polen, ik ben niet voor of tegen Duitsland. Ik ben tegen oorlog. Dat zouden we toch verbijsterend vinden? Nou, dat denk ik niet, want als je nu terugkijkt, zie je ook heel veel. Pas veel later durven we dat nu pas toe te geven, dat er films zijn waarin een Duitse soldaat wel degelijk als mens gezien wordt. En niet als verlengstuk van het regime. Die romans zijn er inmiddels ook, hè? Precies. Dus ik denk dat als je een stukje verder denkt dan het nu. Ja. En dat is ook wat ik misschien wil aangeven in de film en überhaupt in al mijn werk. Is je moet het niet alleen in het nu zien. Je moet het over die tijd heen tillen. Als de Russen nou tegen je zouden zeggen, nou, die foto's van jou van Wessel die gaan de wereld over. En Zelensky die posten zelfs. Komen ze een maandje aan onze kant fotograferen? Nou, dat zou ik zeker doen. En ik weet 100% zeker dat ik absoluut propaganda te zien krijg. En nu niet? En nu eigenlijk ook. Kijk, op het moment dat ik aan de Oekraïnse kant fotografeer... Word ik ook op pad gestuurd met een persvoorlichter... die voor uw en onze veiligheid mij naar bepaalde zones leidt... waar ook hem inziens het mooiste verhaal ligt. Hoe is dat om te weten hoe evenwichtig ik ook probeer te zijn... hoe zuiver ik ook probeer te werken... ik word onderdeel, gewild of niet, van een propagandamachine? Ja, dat is denk ik ook een beetje de keuze die je zelf maakt. Want je maakt die beelden allemaal, hè? Dat heb ik zojuist uitgelegd. Ik fotografeer alles wat ik zie. Maar ik selecteer niet alles wat ik zie. He, van zo'n reis naar Rusland zal 90% in een doos terechtkomen. Ja. Maar 10% waarbij ik zie dat die gewone soldaat ook gewoon een mens is. He, en die misschien uit Siberië komt en daar met een hoog loon vandaan gelokt is. En nu eigenlijk al weet dat hij de dag van morgen niet gaat zien... omdat hij naar de frontlijn moet. Die jongen wil ik ook in zijn ogen kijken. Ja. Want dat is net zo'n... Weet je, het is niet aan mij om te oordelen wie mens is en wie beest. Nee. Dat is het gedrag van die persoon. Dat bepaalt hij zelf. En je wil natuurlijk eigenlijk ook, net als een goede romanschrijver... dat de lezer uiteindelijk het boek afschrijft tussen zijn oren, of lezeres... en dat ook de kijker naar de foto affotografeert. Ja, precies. Ja. Die ruimte moeten wij vullen. Ja, absoluut. Een goede foto laat niet alles zien. Een goede foto is een suggestie. Een suggestie aan je geest. Jij vult hem met je geest in tot iets wat ik nooit had kunnen fotograferen. Want jouw fantasie, jouw verbeelding is zoveel groter dan dat stukje wat ik had willen toevoegen. Dus die foto maakt dat in ons hoofd een film gaat lopen. Exact, ja. Dat ook is precies de goede omschrijving. Ja. Ja. Nou, maar ik wil je even onderbreken. Want kijk, op het moment dat je nu terugdenkt aan bijvoorbeeld aan het Balkanconflict. Wat weten wij van het Servische deel van die oorlog? Verdomd weinig. Het is bijna ongedocumenteerd. Wat weten wij van IS? Helemaal niks. Dat was dé grote vijand van het Westen. Volledig onzichtbaar. Uiteindelijk zijn dat gaten in de geschiedschrijving. Zo was het natuurlijk ook in de Vietnamoorlog. Wat wisten wij van de Vietcong? Exact. En Tweede Wereldoorlog. Natuurlijk, Kepa heeft zijn leven gewaagd toen hij met geallieerden dat strand opkroop. Ja. Maar aan de Duitse kant hebben we niet gewerkt. Nee. Althans, heel weinig. Ja. Eddie, het gaat ook wel eens mis. Je noemt jezelf op zeker ogenblik... wel beschouwd een onbenullige amateur. En dat zie je soms in mijn foto's terug. Een intrigerende opmerking. Wat zie je dan soms in de foto's terug... waardoor de kwalificatie onbenullige amateur erop moet worden losgelaten? Ja, dat is heel gemeen gezegd. Want er zijn namelijk amateurs die fantastische foto's maken. En dat wil ik zeker niet onbenullig zoeken. Want die hebben namelijk alle tijd voor een foto. En die kunnen misschien wel 10 keer overdoen. Dus die zijn al zo beter dan die foto's die ik maak. Maar... om dit te omschrijven. Soms, hè, zoals in Bachmoed, waar ik dit uitsprak achteraf... Is zo ontzettend veel gevaar. Op het moment dat je naar buiten loopt, hangt er een drone boven je. Als je om de hoek loopt, word je het risico van een sluipschutter. Bord je pers, trek je al gelijk van je vest af. Weet je, in- en uitgaand vuur. Zo intens dat je eigenlijk niet meer weet waar het vandaan komt. En dan ondertussen wil je ook nog een goede foto maken. Maar je hebt... al je sensoren uitstaan. Dan verlies je wel eens aan scherpte. Dan verlies je wel eens aan precieze focus enzovoort. Ja, en dan zie ik achteraf mijn foto's en denk van... waarom ben je nou niet een stapje naar links of naar rechts gegaan? Of misschien had je iets voorover moeten hangen. Waarom heb je die man zo prominent in beeld gezet? De fotograaf die schiet bijna per definitie ook tekort. Altijd. Ja, want een foto kan altijd beter. Ik had ooit een interview met Wout Wolst, toenmalig hoofdredacteur van NRC Handelsblad. Ja. En die sprak een zin uit en die heb ik boven mijn bed gehangen, goud geborduurd, vanwege de herkenning. Op een dag schrijf ik dat ene zinnetje waaruit mijn totale onkunde blijkt. Vind ik heel inspirerend om daar af en toe aan terug te denken. In hoeverre herken jij dat nou als fotograaf? Echt ontzettend vaak. Ik heb dat ook wel eens met lezingen of met serie. Dan leg ik een serie in elkaar en naast elkaar. En dan ga ik er iets over vertellen. En dan ik doe zoveel op intuïtie. Ik doe zo weinig door er echt over na te denken. Dat op het moment dat ik erover nadenk, begin ik onmiddellijk aan mezelf te twijfelen. Want ik maak een foto van mijn gevoel op mijn gevoel. Dus hoe ga je dat uitleggen? Hoe ga je aan iemand uitleggen, hoe ga je aan een zaal van 100 mensen... die naar mijn foto's zitten kijken uitleggen... dat ik geen idee heb wat ik eigenlijk doe. Ja, ik heb een Leica met een 28 mm en ik sta op 2 meter afstand... en ik fotografeer wat ik voel. Ja. Mm-hmm. En dan? Is dan de vraag uit de zaal. En eigenlijk heb ik daar geen goed antwoord op. En dat maak je soms heel, ja, ook heel kwetsbaar. Ja, dan voel je natuurlijk eigenlijk per definitie die onbenullige amateur. Ja, ik doe maar wat en gelukkig gaat het heel regelmatig goed. Maar ik kan het niet tot 3 cijfers achter de komma verantwoorden. Nee. En ik ben heel blij dat ik zo vaak achter elkaar geluk heb gehad. En daar zit ook zeker wel iets wat deze beelden produceert. Maar als je nou zegt van ik moet er een definitie aan geven, dan is het toch vooral daar zijn. Daar zijn en kijken en voelen. Ja, alertheid, on the spot durven wezen, waar ook die risico's aan vastzitten. Heb je wel eens gedacht, ik maak deze foto niet, ik help dit leven van deze persoon redden? Niet als zodanig, nee. Want terwijl je toch vaak zult hebben gezien, er dreigt hier iemand dood te gaan. Ik zou nu misschien mijn camera kunnen neerleggen en weet je wat, ik stel op die wond. Ja, maar je helpt altijd. Maar hoe dan? Op een moment dat iemand in levensgevaar is, dan is je camera per definitie over je schouder. Dan stop jij met. Ja, natuurlijk. Ja. Nou ja, natuurlijk. Ja. Ik bedoel, ik ben niet heel vaak in dat soort gebieden geweest met enige regelmaat, maar ik heb dat heel dikwijls, Eddie, anders gezien. Ja, nee, maar ik hoef niet de voorpagina van de krant van morgen. Ik doe verhalen die de verhalen van de mensen vertellen. Dus ik heb niet zozeer die voorpagina drive. En ik ben daar als mens. En die mens neemt de camera mee, maar ik ben in eerste plaats die mens. In eerste plaats mens. En dat moet je zijn. Je kunt je niet veroorloven, denk ik, om ten koste van iemand anders een foto te maken. Nee, dat lijkt me moeilijk. Ja. Wil je dit blijven doen? Want je moet ook met jezelf door één deur kunnen. Met wie praat je nou over dit soort dingen? Onder andere dit soort dingen, behalve Marianne. Ga je wel eens naar een prof die een geestelijke foto van je maakt, hoe het met je ziel staat na al die beestachtigheid, duizenden beestachtige beelden op je netvlies? Ja, maar jij bent mijn prof nu. Dank je. Ja, neem maar serieus. Hè. Daarom vind ik het ook zo fijn om lezingen te geven. Is omdat je eigenlijk alles. Ik zie mezelf als doorgeefluik. Ik maak die foto. Ik neem dat moment mee naar een publiek die eigenlijk diezelfde emotie moet voelen wat ik vind. Oké, snap ik. Maar je hebt nooit gedacht, nou, ik moet niet alleen een glas wijn drinken met een goede vriend. Ik ga toch ook eens even naar me laten kijken. Bij wijze van APK-keuring door een puit of psych, zielenvorser, van hoe het daar binnen met mij staat. Ja, ik heb wel zo'n proces gehad. Maar daar kwam ik eigenlijk vrij goed doorheen. Toen dacht ik van nou, het gaat. Ja, dat was, ik ben naar Aleppo geweest. Syrië. Syrië. Ja, nadat Assad daar weer de macht had overgenomen. Nou, die stad lag natuurlijk helemaal in puin. En daarna was er een vervolgtraject. Dat heb ik gedaan. Mm-hmm. En ik moet zeggen dat ik dat fijn vond. En wat betekent er goed uitkomen? Wat werd dan geconstateerd? Nou, dat ik eigenlijk gewoon nog steeds ben wie ik ben. En dat ik geen enge dromen heb. En nog steeds dingen in perspectief kan zien. En wat heb je dan nodig in je karakter dat je er zo uit kunt komen? Ik denk wel dat het iets is wat niet iedereen heeft. Ik denk dat het een soort eigenschap is die ze bijvoorbeeld ook bij militairen zullen vinden. Die onder bepaalde stresssituaties hun hoofd koel kunnen houden en die dingen ook een bepaalde plek kunnen geven. Want dat moet je. Je moet met de hoeveelheid verdriet die je op je af ziet komen van een heel land wat eigenlijk, nou ja, dat tot de ruïnes gebombardeerd is. En alle mensen daarin. Ja, daar moet je iets mee. Heeft eigenlijk ook maar één van jouw foto's waar je zoveel risico's voor hebt genomen en zo hard aan hebt gewerkt, een verschil gemaakt? Ja, dat denk ik wel. Welke foto bijvoorbeeld? Nou, pak er één. Maakt niet uit welke. Ja. Neem deze. Even beschrijven. Ja. Ik gaf, om gelijk even terug te stappen naar een voorbeeld. Ik gaf vorige week een lezing in Haarlem. En daar komt een vrouw naar me toe die zegt, ja, ik werk al een jaar met Oekraïnse vluchtelingen. En eigenlijk ben ik het spuugzat. Ze komt naar me, ze spreekt me aan. En ze zegt, maar tevens wil ik je bedanken. Want door jou, deze avond, weet ik weer precies waarom ik het doe. En dat is een vrouw hier. En heeft het ook wel eens een gevolg gehad aan het front? Of in een land waar werd gevochten? Ik denk dat je aan de frontlinie niet heel veel verschil maakt. En ik zal je proberen uit te leggen waarom. Is omdat dat vaak geopolitieke belangen zijn. Dat zijn enorme machten die mensen richting die frontlijn drijven. En die idealen tegen elkaar uitspelen. Mm. Ik denk niet dat je... Die illusie heb je niet. Nou, ik denk niet dat ik de wereld... daar daadwerkelijk veranderen. Ik kan de politieke en de humane opinie beïnvloeden. Maar dat is natuurlijk, ja, dat zijn die paar procent die ik als ik het al haal. En wat hebben die foto's wel in Eddy van Wessel veranderd? Dat is een hele moeilijke, omdat ik niet weet wie ik zou zijn op het moment dat ik dit allemaal niet gedaan had. Denk eens hardop, tast eens. Nou ja, ik denk wel dat ik als persoon wel wat kritischer naar bepaalde patronen kijk die ik in de samenleving zie, bijvoorbeeld, waarvan ik denk van, maar wacht even, dat Syrië wat ik heb gefotografeerd of dat Irak, daar begon het ook op deze manier. Is het misschien niet zaak om een vinger aan de pols te houden? Hè? Polarisatie in de maatschappij, uitsluiting van bepaalde bevolkingsgroepen. Dan ben ik denk ik al van, ja, zou de volgende oorlog in Europa niet tussen Europeanen zelf zijn, de mensen die hier wonen? Is dat dan niet het grote gevaar waar we nu naartoe gaan? Hey, wacht even, Eddy, ik zie daar Marianne binnenkomen. Ze heeft nu geen microfoon, maar ik hoor haar toch op fluisterstem zeggen dat het goed is als je stopt. Zou je daar gehoor aan geven? Ja, dat gesprek hebben we een aantal keren gehad. Maar ik denk niet dat er voor mij een manier van stoppen is. Ze wil het heel graag. Nog een beetje gelukkig zijn in het huis in Zweden. Lekker barbecuen met de kids. Ja, Genoeg risico genomen, Eddy. Ja, ik heb dat ik heb dat in 2000 geprobeerd toen ik uit Tsjetsjenië kwam, waar het echt heel, heel link was. Toen heb ik inderdaad meer dan een jaar niet gefotografeerd. Althans niet in conflictgebieden, wat meer, langer nog 2 jaar. Ja. Maar ik was niet de persoon die ik was. En uiteindelijk zei Marianne tegen mij van, ga alsjeblieft doen waar je voor leeft. Mijn nieuwsgierigheid is groter dan mijn angst, zeg je op zulke momenten tegen haar. En daar heeft zij zonder meer altijd hele goede antwoorden op. Dus ik ga je vragen of je de tegel erbij wil pakken. Ik vermeld even dat die documentaire van Joost van der Valk, Eddy's Oorlog, 28 maart te zien is op NPO 2. Vanaf 29 februari al in de bioscoop. Wat geef je ons mee? Ik denk dat... dat wordt toch een wat is de prijs van oorlog? Ik denk dat dat iets is waar wij over na moeten denken. Dat doen we nog steeds te weinig, ondanks alles wat er nu gaande is. Ja, dat denk ik wel. Want 2 jaar geleden... Het geheugen is zo kort van mensen. 2 jaar geleden was het... we zijn één front tegen een eventueel komend gevaar voor onze eigen kinderen. En dat ik zie het vervagen, ik zie het verwateren. En nu twijfelen of we extra wapens willen leggen. En nu zeg ik niet dat wapens de goede oplossing zijn. Ik durf daar helemaal niet eens een uitspraak over doen. Maar ik weet in ieder geval dat we deel moeten zijn van die oplossing. En daar begin ik een beetje aan te twijfelen. Ik dank je. Dit was Kunststof. En straks na achter langs de lijn en omstreken. Dank je, Eddy. Heel graag gedaan. Dank jij. Hartelijk dank, meneer Van Wessel. De koninklijke versierselen staan u goed. Morgen in Kunststof de vrouw die aan haar voornaam genoeg heeft, Eva Jinek. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Feio, persoonlijke aandacht en eerlijk advies. Levenzonderbril.nl. Bent u tevreden over uw beleggingsresultaat in 2023? Nee? Dan bent u vast nieuwsgierig hoe het beter kan. Neem contact met ons op. Bank ten Kate en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Kate. Onthoud die naam.